fanu weral bi ak juroom ñaar moy benen règle bi nga xamantene ba tay ci walu sey lay wax mo al aqdu ala al banati yuharrimu al ummahat wa al dukhul bil ummahat yuharrimu al banat al aqdu ala al banati yuharrimu al ummahat wa al dukhul bil ummahat yuharrimu al banat manam al aqdu fas tak ala al banat ci do manam xalé yu jigen ni doomu jigen ni yu harimu day haramal al ummahat nday manam nit ki bo takke yaayam rek moy haram na la manam bo takke gone gi bok xalé bu ndaw bi dada xalé bu ndaw bi soko takke rek moy haram na la legi nak wa dukhulu bil ummahat moy so dugge yaay ji mom boko takke da ngay dug manam bo deme ba dugg ci manam ba wet ak mom bu boba ci la ndaw ci manam ci la yaay ji ci la dom ji di doga harame kon mune cheikh sallahu alaihi wasallam da na mune bi mujradi an yaqud rajulun ala imra'atin tahrumu alayhi ummaha ci simple fait que nit ki tak ben jigen rek ci simple fait bob rek ci la ko yaay ji di harame abada comme tay fatou mo jur astu nit ki bu tekke astu mo xam seyina ak mom mo xam musna ñu wet mo xam musna ko gis wol musko gis xamal ni manam fatou moy yaay astu te waji astu la tak moy fatou mom haram na waji abadan abadan mune amal bint fala tahrum illa idha dakhala bi ummiha mune bu fekente nak yaay ji la nak mom boba du ko haram lu dul su duggé ci manam su démé ba wét ak yaayam voilà kon bu boba ci cas bi ñu nek moy il faut que waji bu takké faatu fokk mu wét ak mom bu boba ci lako astu di haramé nak abadat mom tamit wallahu ta'ala a'lam.